złotych za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 29 października i 16. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Wiadomo, co dalej z Pawłem S., zamieszanym w aferę w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Władze Dominikany zdecydowały o deportacji. Szef rządu mówi, że raport podsumowujący rosyjskie i białoruskie wpływy w Polsce jest mocny i merytoryczny. Z ustaleniami zapoznali się dzisiaj ministrowie. Jutro zostanie upubliczniony. Nie żyje Elżbieta Zającówna. O śmierci aktorki poinformował Związek Artystów Scen Polskich. Paweł S. będzie deportowany do Polski. Taką decyzję podjęły władze Dominikany, gdzie biznesmen został zatrzymany w ubiegłym tygodniu. Jak poinformowała prokuratura, trwają uzgodnienia co do daty deportacji. Mężczyzna jest zamieszany w aferę w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jego firma Retisbet z branży odzieżowej za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości miała otrzymywać wielomilionowe zlecenia na dostarczenie różnego rodzaju towarów. Mocny i merytoryczny, tak o raporcie z prac Komisji do Spraw Badania Rosyjskich i Białoruskich Wpływów, mówi szef rządu. Jutro opinia publiczna ma poznać szczegóły prac zespołu, którym kieruje generał Jarosław Stróżyk, szef kontrwywiadu wojskowego. Dzisiaj te ustalenia poznali premier Donald Tusk i ministrowie. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji po posiedzeniu rządu. Powiedz, co mówił premier o tym raporcie. Donald Tusk przekazał, że generał Jarosław Stróżyk w skrócie zaprezentował ministrom w części niejawnej posiedzenia to, co ustaliła komisja, którą kieruje. To są mocne tezy i mocne ustalenia. Mówił szef rządu. Dodał, że raport roczny z prac komisji zostanie zaprezentowany w marcu przyszłego roku, ale po drodze będą jeszcze inne informacje od komisji, między innymi dotyczące dezinformacji, jaką stosowały i stosują służby ze wschodu w naszym kraju. A prezentacja raportu z prac komisji do spraw wpływów agentury rosyjskiej i białoruskiej w Polsce zaplanowana dla szerszej opinii publicznej jest na jutro w kancelarii premiera. Na razie nie znamy godziny tej konferencji. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Nie żyje Elżbieta Zającówna, poinformował o tym Związek Artystów Scen Polskich. Aktorka miała 66 lat. Wielką popularność przyniosły jej role w filmach Wabank i Wabank 2, Seks Misja oraz serialu Matki, Żony i Kochanki. Była też aktorką teatrów w Warszawie, Łodzi i Lesznie. Dodatkowy dzień wolny na badania profilaktyczne. Zachęca do tego akcja Weź Wolne od Raka. Od kilku lat prowadzi ją łomżyńska Fundacja L. Do inicjatywy przyłączyło się już około 100 firm z całej Polski. Do badań zachęcano m.in. na Starym Rynku w Łomży. Mi się zdaje, że w XXI wieku to już wszyscy wiedzą, że jednak to trzeba zrobić. Bo czym szybciej, to chyba lepiej. Warto się badać, bo cały czas wszyscy chorują na raka. Społeczeństwo niestety się starzeje, a nie tylko i młodzi chorują, więc warto cały czas przechodzić badania profilaktyczne. Zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Weź wolne od raka. A to jest tak proste, jak system wolnego dnia w zamian za oddanie krwi. Tak tutaj w zamian za to, że idziemy, badamy się, przychodzimy do kadr i przedstawiamy dokument poświadczający pieczątkę od lekarza. I za to dostajemy dzień wolny, który możemy sobie wykorzystać albo na dzień badania, albo za nagrodę za to, że taką inicjatywę podjęliśmy. Szczegóły akcji dla pracowników i pracodawców na www.weźwolneodraka.pl. Rosja przeprowadziła ćwiczenia jądrowe, podczas których wystrzeliła rakietę. Zdalnie sesję szkoleniową przeprowadził Władimir Putin. Dyktator miał stwierdzić, że ćwiczenia to odpowiedź na, tu cytatę, nowe zewnętrzne zagrożenia i ryzyka. Dodał, że Moskwa nadal uważa, że użycie broni nuklearnej pozostaje ostatecznym środkiem bezpieczeństwa. We wrześniu Putin zaproponował nowe założenia tzw. rosyjskiej doktryny użycia broni jądrowej. Chce, żeby zapisano możliwość przeprowadzenia ataku jądrowego w przypadku ataku na przykład dronów na terytorium Rosji. To jej swoje brzmienie zawdzięcza legendarna beatlesowska Abbey Road. Niezwykle rzadka konsoleta ze słynnego studia EMI w Londynie jest od dzisiaj do kupienia. Pytał o nią nasz korespondent Adam Dąbrowski. Była składnikiem magii Abbey Road. Posłuchajcie tej płyty, jasne jest, że wszystko brzmi klarowniej niż dotąd, to właśnie dzięki tej konsolecie. Mówi Polskim Radiu Antoine Bourgognon z firmy Reverb, zajmującej się sprzedażą starego sprzętu muzycznego. Budżet nieograniczony. Inżynierowie zamawiali więc części używane w przemyśle lotniczym. Wszystko zrobione na zamówienie. EMI stworzyła ledwie 17 egzemplarzy. Ten był pierwszy. Potem wytwórnia oddała konsoletę lokalnej szkole, a ze śmietnika wyłowił ją gitarzysta amator. Długo stała gdzieś w kącie. Wreszcie nadeszła druga młodość. Teraz nabywca będzie mógł używać przełączników, na których palce trzymali kiedyś John, Paul, George i Ringo. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To dodajmy jeszcze, że aktualna w tym momencie cena to ponad 12 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 16.05 w Trójce, czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Pytanie, kogo byłoby stać na taką konsoletę 12 milionów, to jeszcze trochę pewnie trzeba będzie dopłacić. Może Huberta Hurkacza, ale jedno jest pewne, nie zarobi na nią w Paryżu, bo odpadł już w pierwszej rundzie po porażce z amerykańskim tenisistą Alexem Mikkelsenem. I do jednego i do trzech kibice tenisa poprawiają sobie natomiast humory dobrą grą Mai Chwalińskiej w ostatnich dniach, która tym razem w pierwszej rundzie w Meridzie pokonała Kanadyjkę Rebekę Marino 4-6, 6-4 i 6-3. Czuję się bardzo dobrze, coraz lepiej tak naprawdę z meczu na mecz. Ostatnie miesiące były dla mnie wymagające, ale cieszę się, że mogłam już wrócić na kort i czuję się po prostu coraz lepiej. Jestem pierwszy raz w Meridzie i bardzo mi się podoba, naprawdę zrobiło na mnie to miasto bardzo miłe wrażenie. Korty są naprawdę bardzo przyjemne, nawierzchnia bardzo przyjemna, także same plusy. A dziś rozpoczyna się trzydniowe pasmo meczów w ramach Pucharu Polski PZPN. Turniej ten nazywany jest zwyczajowo Pucharem Tysiąca Drużyn. Za nami już konfrontacja dzisiejsza Awi Świdnik, która przegrała z Ruchem Chorzów 1-3 i to niebiescy awansowali do 1/8 finału. Grają obecnie w Opolu. Odra podejmuje ekstraklasową Pogoń Szczecin do przerwy 0-0. O 17:00 pierwszy gwizdek starcia Kotwicy Kołobrzeg spuszczą Niepołomice. O 18:00 Olimpia Grudziądz podejmie Resowie. A na deser starcie drużyn ekstraklasowych. O 21:00 rozpoczną kopać w Radomiu. Radomiak podejmie Śląsk Wrocław, mówi drugi trener Śląska Tomasz Łuczywek. My na pewno będziemy przygotowani do tego meczu. Mamy swoje atuty, z których będziemy chcieli korzystać. Ta rywalizacja w powietrzu jest naszym atutem i na pewno tutaj nie odpuścimy. Będziemy chcieli tych wygranych pojedynków w powietrzu mieć jak najwięcej. Czy one będą kluczowe? Nie wiem, ale w tym aspekcie będziemy aktywniejsi od Radomiaka. A co tam za oceanem? 3 mecze, 2 porażki w rozkręcającym się sezonie NBA. San Antonio Spurs przegrali z Houston Rockets 101-106, a 22 punkty i 9 zbiórek Jeremiego Sochana nie na wiele się zdały. Wieczorem jeszcze chmur dużo będzie, ale na południu mamy większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu lub mrzawki, lokalne zamglenia. Temperatura wynosi teraz od 11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, przez około 13-14 stopni w centrum do 18 na Śląsku. A w nocy opady deszczu lub mrzawki się szykują. W kotlinach górskich mgła. Temperatura w najchłodniejszym momencie nocy wyniesie od 7 w okolicach gór do 12 stopni nad samym morzem. Jutro ma być nieco więcej przejaśnień niż dzisiaj. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 16. Audycję przygotował Paweł Turski, realizuje Olga Szućko. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzimy to popołudnie. A tę godzinę rozpoczynamy z Prince'em. One by one from the sky, I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Could you be, could you be the most beautiful girl in the world? So beautiful, beautiful. It's plain to see, plain to see. You're the reason that God made a girl. Dwanaście minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. W dzisiejszej popołudniowej audycji opowiemy o różnych zabezpieczeniach, które pomogą nam chronić małe dzieci przed niebezpieczeństwami, które czają się na naszą chwilę nieuwagi. Pomówimy też o internetowym hazardzie nastawionym na najmłodszych. To, co może wyglądać jak niewinne zakupy wirtualnych gadżetów do gier, może tak naprawdę być uzależniającą hazardową rozrywką. Przyjrzymy się temu. Nie, z hazardem to nic nie ma wspólnego. To się gra i później się po prostu lepsze ma rzeczy. I łatwo się gra. No w Counter Strike na przykład są skrzynki, które się otwiera. No i tam na przykład może wypaść na przykład rzecz, która jest warta złotówka, albo rzecz, która jest warta 1000 zł. To wtedy się jest na plusie. To kosztuje ogólnie tak z 15 zł taka skrzynka. Może wypaść złotówka, może wypaść 1000, no zupełnie nie jak hazard to brzmi. Taki hazard w przebraniu i to taki, z którego korzystają także dzieci. Ciężka sprawa. Weźmiemy dzisiaj też na celownik jeże, ale taki metaforyczny celownik. Zmiany klimatyczne odbijają się na całych ekosystemach. Jeże nie są na nie odporne. To, że zaburza się naturalny cykl pór roku, ma wpływ na rozmnażanie się jeży i na stan zdrowia młodych. Okres rozrodczy jeży się rozregulował. Jak słyszeliśmy, ten gatunek w Europie nie ma się najlepiej i potrzebne mu pewne ludzkie wsparcie. Poruszymy też sprawę zamykanych porodówek i tego, jak pogarszająca się demografia wpływa na działanie szpitali. Czekam też na Państwa głosy w każdej z tych spraw. Liczę na opowieści, jak Państwo na przykład wspierają jeże, ale w każdej innej sprawie też można dzwonić. 2027 Trójek to telefon dla Państwa. A już teraz pora na piosenkę dnia w Trójce. Big Pig w utworze, który jest zapowiedzią nowego albumu i trasy koncertowej po Stanach i Europie. To piosenka elektroniczna, funkowa, uwodząca, poprawiająca nastrój, słowem Favorite Girl. You just had to let it go. There's a lot you wanna say to me. There's a reason that you don't. Cause I'll be your favorite girl. I'll give them something to talk about. You know I'll color your world. Everything you ever dreamed about. Big Pig, Favorite Girl, piosenka dnia w Trójce. 16 minut po 16, no już prawie 17 nawet. Mamy dzisiaj 29 października, a od 1 listopada przestaje działać porodówka w Janowie Lubelskim. Oficjalnie to zawieszenie. Do końca września na janowskim oddziale na świat przyszło 70 dzieci. Utrzymanie oddziałów położniczych to dla szpitali wyzwanie. O sprawie Bartosz Bielecki. Dla rodziców to cud narodzin. Dla szpitala koszt. I to niemałe. To jest około 7-8 tysięcy. Zauważa Marcin Kuta, dyrektor specjalistycznego szpitala imienia Edwarda Szczeklika w Tarnowie. Dług spowodowany utrzymaniem oddziału położniczego w jego szpitalu to około 4 milionów złotych. Głównym i w zasadzie u mnie w szpitalu jedynym powodem jest niska wycena procedur, czyli tak jakby ktoś, przenosząc to na język handlowy, chciał sprzedawać telewizory po 2000 zł, kiedy one są warte 6 tysięcy. Narodowy Fundusz Zdrowia za jeden poród przekazuje szpitalom około 4000 zł. A liczba porodów spada, bo rodzi się coraz mniej dzieci. Dlatego są już miejsca w Polsce, gdzie porodówki znikają, jak na przykład w Iłży. Jeśli byśmy teraz nie zrobili pewnych ruchów, tłumaczył w rozmowie z Radiem dla Ciebie starosta radomski Waldemar Trelka. To za pół roku, za rok mówilibyśmy o zamknięciu całego szpitala. Dziś mówimy o tym, że mamy pomysł, co w to miejsce i to się, mam nadzieję, uda. Ministerstwo Zdrowia od kilku miesięcy zastanawia się, jak rozwiązać ten problem. Do końca roku ma zostać uchwalona ustawa o reformie szpitala. Przez to kolejne porodówki mogą zniknąć z mapy Polski. Resort przekonuje jednak, że nikt nie zostanie bez odpowiedniej opieki. Pracujemy nad nowymi wysokościami tych stawek. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb. Również, ale w zakresie tych oddziałów porodowych, które powinny funkcjonować, żeby właśnie zapewnić ciężarnym odpowiedni dostęp do świadczeń. Będzie takie rozwiązanie przedstawione. Resort Zdrowia chce też wprowadzić dla oddziałów położniczych kryterium minimum 400 urodzeń rocznie, aby oddział taki znalazł się w tak zwanej sieci. Włączenie do sieci oznacza kontrakt z NFZ-em i stabilność finansową. Jednak według dr Małgorzaty Gałąski-Sobotki z Uczelni Łazarskiego i wiceprzewodniczącej Rady NFZ-u nowy próg nie poprawi sytuacji finansowej szpitali. Dzisiaj przy 400 porodach rocznie i aktualnej wycenie Agencji Oceny Technologii Medycznych działalność ta będzie nierentowna. Musimy sobie to po prostu powiedzieć wprost. Aby oddział był rentowny, musiałby przyjmować około 1000 porodów rocznie. Jak przekazał nam Narodowy Fundusz Zdrowia, 400 porodów rocznie nie przyjmuje aż 110 oddziałów w Polsce. Szczególnie, że jak podkreśla prezes Polskiej Federacji Szpitali Jacek Fedorowski, chodzi tu też o bezpieczeństwo. Poniżej tej liczby staje się rodzenie niebezpieczne z uwagi na zbyt małą prawę personelu na bieżąco. Dlatego ministerstwo przekonuje, że likwidacja niektórych oddziałów będzie konieczna. Szpitale dodają jednak, że pieniędzy, i to nie tylko na porodówki, wciąż jest za mało. Coś tam w budżecie na przyszły rok może by się dało więcej zapisać, trzeba by tylko tutaj ponaciskać na rząd. Zapraszamy do Trójki. 20 minut po godzinie 16. Sprawa jeży, które w Europie mają coraz gorzej, państwa poruszyła. Ja mam ogród i bardzo pielęgnuję jeże. Mają zawsze na zimę kopczyk zrobiony z liści i z gałęzi. Oprócz tego są dokarmiane jedzeniem dla kotów. Także mam dwa jeże praktycznie co roku. No takie jeże na jedzeniu dla kotów to pewnie duże wyrosną i całkiem silne. A jakie państwo mają sposoby na pomaganie jeżom? Proszę dzwonić i opowiadać. 22 i 7 trójek. Klucz ptaków chmur i tak wiem, że odlecą deszcz białych piór. Popłynie rzeką to, co boli za dnia. Daje w nocy, przyłącz się też, lecimy o północy. Wolno nam stać, nie wolno. Yeah.

Tymczasem PKP Intercity w okresie Wszystkich Świętych zapewni 245 dodatkowych wagonów, które wzmocnią 154 pociągi na wybranych trasach, m.in. z Warszawy do Krakowa, Trójmiasta, Poznania i Wrocławia. Jak przekazał przewoźnik, pociągi z dodatkowymi wagonami będą kursowały do 4 listopada. To już trzeci kwartał z rzędu, kiedy poprawiany jest niechlubny rekord liczby prób wyłudzeń kredytów z wykorzystaniem cudzej tożsamości. I jak podaje Związek Banków Polskich, ten rok będzie pod tym względem historyczny. Na szczęście poziom łącznych kwot, jakie próbowano ukraść, utrzymuje się od 4 kwartałów na bardzo zbliżonym poziomie w okolicach 80 milionów złotych. Dolar dziś po południu kosztuje 4,02 zł, euro 4,34, frank szwajcarski 4,63, a funt brytyjski 5,22 zł. Miejscami mamy opady deszczu lub mrzawki, lokalnie zamglenia. W nocy będzie podobnie, ale chłodniej, od 7 stopni Celsjusza w okolicach gór do 12 stopni nad morzem. Jutro za to ma być więcej przejaśnień niż dzisiaj, a temperatura maksymalna ma wynieść od 13 stopni miejscami na północy do 17 na Dolnym Śląsku. Jeśli Państwo są pod dachem, to zadziała. Można zamknąć oczy i razem z Mercy przenieść się do Kalifornii. Ale jeżeli Państwo nie są pod dachem i wokół mrzawka, to nie zadziała. No love in the city, waiting for you. Sad songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lights for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Yeah. California. Mercy, California w Trójce. 22 minuty do godziny 17. Trump kontra Harris. Walka o Biały Dom. Łączymy się już teraz z Markiem Wałkuskim. Dzień dobry. Witam serdecznie. Przed chwilą słuchaliśmy Kalifornia i może tak odrobinę się przenosiliśmy w wyobraźni do tego stanu. Czy on się bardziej lokuje w wizji Ameryki, którą głosi Donald Trump, czy raczej tej przedstawionej przez Kamala Harris? Kalifornia jest demokratycznym stanem. Demokratycznym w sensie wygrywają tam w wyborach prezydenckich i większość miejsc w parlamencie demokraci, więc bardziej pasowałaby do wizji Kamali Harris, ale to wszystko zależy, kto na to patrzy i kto opowiada o Kalifornii i kto opowiada o Ameryce, dlatego że ta Ameryka, którą przedstawia Donald Trump, jest zupełnie inna od Ameryki, którą przedstawia w swoich wypowiedziach czy na swoich wiecach Kamala Harris, więc prawdopodobnie definicja Kalifornii ze strony Trumpa byłaby zupełnie inna niż Harris. Zresztą Donald Trump Kalifornię wskazuje jako ten element tego zepsutego świata opanowanego przez demokratycznych polityków, bo Kalifornia jest, jak mówiłem, stanem demokratycznym. No ale generalnie jest tak, że to, co mówi na wiecach swoich, czy w wywiadach, czy podczas innych wypowiedzi Donald Trump, to jest Ameryka, która jest w zupełnym kontraście do tego, o czym mówi Kamala Harris. Trump przedstawia Amerykę jako kraj opanowany przez nielegalnych imigrantów, jako kraj pogrążony w kryzysie gospodarczym, jako kraj, który nie ma szacunku światowych przywódców, który powoduje chaos na świecie. Generalnie upadająca Ameryka, a przede wszystkim jako powód tego upadku Ameryki wskazuje na imigrantów, którzy docierają do Ameryki z całego świata. Posłuchajmy, co o nich mówi. W dniu, w którym złożę przysięgę prezydencką, zakończy się inwazja imigrantów na nasz kraj i rozpocznie się jego odbudowa. Wsadzimy tych okrutnych i krwiożerczych przestępców do więzienia i wyrzucimy ich z naszego kraju tak szybko, jak to możliwe. Wzywam do kary śmierci dla każdego imigranta, który zabije amerykańskiego obywatela lub funkcjonariusza organów ścigania. Ten wątek nie tylko nielegalnej imigracji, ale w ogóle zalewu Ameryki przez imigrantów, przez migrantów z innych krajów powtarza się właściwie na każdym wiecu Donalda Trumpa. I to jest jeden z głównych elementów tej narracji Donalda Trumpa o upadającej Ameryce. Trump oczywiście mówi także o tym, że za jego czasów sytuacja gospodarcza była lepsza, że Ameryka była bardziej szanowana na świecie, ale jednak ten wątek nielegalnej imigracji, imigrantów, których administracja Harris i Bidena wpuściła do kraju, przez otwarte granice, szczególnie z Meksykiem. On jednak przewija się non-stop w wypowiedziach byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. On mówi także o masowej deportacji, która nastąpi w momencie, w którym zostanie prezydentem ponownie Stanów Zjednoczonych. Wizja Ameryki, którą przedstawia Kamala Harris, jest zupełnie inna. Ona mówi o kraju, który ma przed sobą przyszłość, który jest najwspanialszym krajem na świecie, czyli odwołuje się do tego patriotyzmu amerykańskiego, do takiego przekonania, że Ameryka żyje że Ameryka jest jednym z najwspanialszych krajów na świecie, o ogromnym potencjale, o ogromnych szansach. No i to przesłanie Kamali Harris sprowadza się do tego, że Ameryka powinna się odciąć od przeszłości i w tej przeszłości Harris umieszcza między innymi byłego prezydenta Donalda Trumpa. We are fighting for the future. And we understand the opportunity. Walczymy o przyszłość i rozumiemy szansę, jaką mamy przed sobą, aby odejść od strachu i podziałów, jakie charakteryzowały naszą politykę przez ostatnią dekadę z powodu Donalda Trumpa. Mamy okazję wytyczyć nową, radosną drogę naprzód, w której wykorzystamy ambicje, aspiracje i marzenia Amerykanów. Tak więc mamy do czynienia z bardzo wyraźnym kontrastem. Taka wizja pesymistyczna upadającej Ameryki, którą może podnieść tylko Donald Trump, i z drugiej strony wizja optymistyczna Ameryki, która powinna odciąć się od przeszłości, pójść do przodu, i wizji, która odwołuje się właśnie do tych ambicji, aspiracji Amerykanów ze strony Kamali Harris. Te wizje to taka czysto PR-owa opowieść, czy to jest coś, co realnie ma się przekładać na działania, decyzje nowego lokatora lub lokatorki gabinetu owalnego? To się ma przekładać na działania, ale to się też odwołuje do przekonań Amerykanów. Otóż duża część Amerykanów, przede wszystkim z prowincji, wierzy w to, że Ameryka rzeczywiście jest takim krajem, który zmienia się na gorsze właśnie za sprawą napływu nielegalnych imigrantów. I stąd na przykład ta propozycja Trumpa, czy zapowiedź Trumpa masowych deportacji ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście przeciwnicy mówią, że jest to niemożliwe do przeprowadzenia, że jak Trump deportuje 13 milionów nielegalnych imigrantów, to nie będzie kto miał zajmować się dziećmi Amerykanów, kosić trawę na trawnikach i tak dalej, pracować w restauracjach, i że to będzie także katastrofa ekonomiczna dla Stanów Zjednoczonych. No ale jednak sondaże pokazują, że większość Amerykanów uważa, że powinno dojść do deportacji nielegalnych imigrantów. Także to, o czym mówi Trump, to oczywiście, jeśli zostanie prezydentem, może nie w takim stopniu, jak zapowiada, będzie przekładać się na konkretne, czy może przekładać się na konkretne decyzje nowego prezydenta. A czy to jest tak, że któraś z tych wizji, wizja Kamali Harris albo wizja Donalda Trumpa, obejmuje też coś szerzej poza migracją, coś, co dotyczy bezpośrednio albo pośrednio Polski? Raczej nie. To znaczy Polska tutaj się pojawia bardziej w kontekście sojusznika Stanów Zjednoczonych, i to oboje kandydaci na prezydenta mówią o tym, że zabiegając o głosy Amerykanów polskiego pochodzenia, pozytywnie się wypowiadają na temat Polski, i to, że wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych jest wielu imigrantów z Polski, w zasadzie nie ma znaczenia, nawet w tej narracji Trumpa, ponieważ on mówi o przede wszystkim nielegalnych imigrantach, których, jeśli chodzi o Polaków, jest bardzo niewielu. Więc w tym sensie nie dotyczy to bezpośrednio ani Polski, ani społeczności polonijnej w Stanach Zjednoczonych. O dwóch wizjach Ameryki opowiadał Marek Wałkowski. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. A Trump kontra Harris będzie wracał w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Trump kontra Harris. Walka o Biały Dom. Baby, that ain't for me, that ain't. 11 minut do godziny 17. Tu Trójka. Dzwonił państwo w sprawie jeży, którym w Europie jest coraz gorzej. Jeśli chodzi o nasze kochane jeżyki, to my w Drewutni na wsi mamy ich w tej chwili 9. W tamtym roku było 12, nie wiemy, co się z trzema stało, ale martwi mnie bardzo jedna rzecz. Podczas ciepłych zim, w środku nocy, styczeń, luty, te jeżyki wychodzą na podwórko i to jest bardzo niekorzystne dla ich kondycji, bo przecież o tej porze roku powinny one spać twardym snem aż do pierwszego słońca wiosennego. Tam kupa liści w ogrodzie przyszykowana, tu cała drewutnia dla jeży. W Polsce mają po królewsku, ale na zachodzie Europy nie ma aż takich luksusów. Będziemy o tym państwu opowiadać, jak może niekoniecznie brak takich luksusów, ale w ogóle obecna sytuacja w środowisku przekłada się na sytuację jeży w Europie, szczególnie na zachodzie Europy. W dzisiejszym popołudniowym Zapraszamy do Trójki pojawi się też temat hazardu związanego z grami komputerowymi. Pojawiło się kilka słów na ten temat i dzwonią państwo w tej sprawie. Ja jestem również graczem. Jeżeli chodzi o te zakupy, o których mówił ten młody człowiek, gdzie kupuje się skrzynki, w której może być coś o wartości złotówki albo o wartości 1000 złotych, to już jest olbrzymie przegięcie ze strony producentów gier, bo oni oferują towary, które są tak naprawdę bezwartościowe i wartość tych przedmiotów ustala tylko i wyłącznie producent. Te towary ani nie jesteśmy w stanie odsprzedać, a co gorsze, to często nawet nie jesteśmy w stanie sprzedać swojego konta. Mechanizm hazardowy, wygrana już zdecydowanie nierealna. Czy tak wygląda też to z państwa perspektywy? Proszę dzwonić i opowiadać. 22 7 3 to telefon do naszego studia. Wykazać informację z autostrady A1, że jest duży korek między Włocławkiem a Ciechocinkiem. Jakiś wypadek jest. 175 km.